Trzeci Polskiego Radia. Mamy poniedziałek, 27 dzień listopada. Na zegarze 6. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankati i Krzysztof Zyblewski. Prezydent powoła dziś rząd premiera Mateusza Morawieckiego. Zaprzysiężenie o 16.30. 17 kolejnych zakładników uwolnił Hamas. Dziś na wolność ma wyjść następna grupa. Zima zostanie z nami co najmniej do czwartku. Zapełniają się ogrzewalnie i schroniska dla bezdomnych. O 16.30 w Pałacu Prezydenckim odbędzie się zaprzysiężenie premiera Mateusza Morawieckiego i nowych ministrów. Prezydencki minister Marcin Mastalerek powiedział w Polsat News, że ma być to bardziej rząd ekspercki, w Radzie Ministrów będzie mniej polityków partyjnych. Bardzo dobrze, że pan premier walczy, że chce poddać swój rząd pod głosowanie, dodał szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy. Zabiegał o to, żeby w pierwszym kroku po tym, jak Prawo i Sprawiedliwość dostało najwięcej głosów w wyborach, podjął walkę. Ja wiem, że wielu polityków dzisiejszej opozycji, a może w przyszłości koalicji, chciałoby zobaczyć premiera Morawieckiego smutnego, premiera Morawieckiego, który się poddał. Natomiast ja uważam, że zawsze trzeba walczyć do końca. Od zaprzysiężenia premier będzie miał 2 tygodnie na przedstawienie exposé i na uzyskanie wotum zaufania w Sejmie. Jeśli rząd Mateusza Morawieckiego nie uzyska bezwzględnej większości, to wówczas nowego premiera wybierze Sejm. Kandydatem sejmowej większości na szefa rządu jest Donald Tusk. Dziś na wolność mają wyjść kolejni zakładnicy uprowadzeni przez Hamas 7 października. Wczoraj wolność odzyskało 17 osób. Wśród uwolnionych jest 4-letnia dziewczynka, obywatelka Stanów Zjednoczonych. Prezydent Joe Biden ma nadzieję na uwalnianie kolejnych zakładników. Liczy też na to, że zawieszenie broni będzie kontynuowane. Prezydent Joe Biden poinformował, że Abigail Eden, która swoje 4. urodziny spędziła w niewoli Hamasu, znalazła się wśród 13 zakładników uwolnionych w niedzielę ze strefy Gazy. Dziewczynka ma podwójne obywatelstwo, izraelskie i amerykańskie. Aby utrzymać to porozumienie, nalegałem, by wśród uwolnionych zakładników znalazła się Abigail. Pozostanę osobiście zaangażowany, by zapewnić, że porozumienie zostanie w pełni zrealizowane, a także przedłużone. Prezydent USA oświadczył, że nie spocznie, dopóki wszyscy zakładnicy nie zostaną uwolnieni. Nic nie jest pewne, ale dowodem na to, że porozumienie warto kontynuować, jest każdy uśmiech i każda wdzięczna łza, którą widzimy na twarzach tych rodzin, które znów mogą być razem. Biden zapowiedział, że pozostanie w kontakcie z przywódcami Kataru, Egiptu i Izraela, by porozumienie z Hamasem było przedłużane o kolejne dni, co będzie równoznacznie z uwalnianiem kolejnych zakładników. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Hamas oficjalnie poinformował, że będzie starał się doprowadzić do przedłużenia zawieszenia broni, by na wolność wyszli kolejni więźniowie. Instytut Meteorologii zapowiada coraz niższą temperaturę w nocy i w kolejnych dniach. W całej Polsce będzie też padał śnieg. Zimowa aura na razie nie dał sobie zapomnieć, mówi rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski. Jesteśmy w tak zwanym siodle barycznym i tutaj będzie mogło swobodnie arktyczne powietrze do nas docierać. Można powiedzieć, że zrobiła się taka autostrada dla arktycznego powietrza. Wychodzi na to, że zostanie z nami do około czwartku. Cały czas widać jednak te chłodniejsze masy powietrza. IMGW informuje, że w tym tygodniu możliwe jest wydanie pierwszych ostrzeżeń meteorologicznych przed silnym mrozem. A wraz z nadejściem zimy zapełniają się noclegownie. Tak jest między innymi w Lublinie. Ogrzewalnia Bractwa Miłosierdzia imienia świętego brata Alberta jest prawie pełna. Zostało w niej tylko jedno wolne miejsce, a osób szukających pomocy wciąż przybywa. Pomimo tego, że placówka jest prawie pełna, to jej pracownicy zapewniają, że nikogo nie zostawią bez pomocy. W razie potrzeby przyjmujemy w tak zwanym trybie interwencyjnym, mówi Krzysztof Wdyś, opiekun w ośrodku wsparcia dla osób bezdomnych prowadzonym przez Bractwo Miłosierdzia imienia świętego brata Alberta w Lublinie. Mają ciepłe posiłki, mogą skorzystać z łaźni, oczywiście nocleg. Przy ujemnych temperaturach dla osób bezdomnych przyjęcie do ogrzewalni czy noclegowni to często kwestia życia lub śmierci, o czym mówi jeden z podopiecznych Bractwa, pan Henryk. Znam ludzi, którzy już nie żyją, zamarli. I ci, co mogli uzyskać pomoc, a nie chcieli właśnie poprzez to, że gdzieś tam coś wstydzili się. Bractwo Miłosierdzia prowadzi jeszcze schronisko dla bezdomnych mężczyzn. Aktualnie mieszkają w nim 24 osoby. Tomasz Maczulski, Polskie Radio Lublin. Ponad 200 dzieł sztuki zostało oddanych na tegoroczną aukcję Wielkiego Serca. Pieniądze zostaną przeznaczone na rzecz wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Krakowie. Potrzeby są bardzo duże, wyjaśnia Marek Franaszek, prezes Stowarzyszenia Wielkie Serce. Wycieczki, obozy rehabilitacyjne, ale również paczki żywnościowe, również pomoc materialna, buty, odzież, plus jakieś pomoce naukowe, dydaktyczne. Staramy się jak najwięcej po prostu im pokazać, bo są to dzieci w trudnych sytuacjach życiowych. Przekazane na aukcję dzieła to obrazy znanych artystów z XX i XXI wieku. Zostały wstępnie wylicytowane za 345 tysięcy złotych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na zegarze już 5 minut po 6. Dzisiaj przede wszystkim proszę uważać na drogach, no bo sypnął śnieg, zrobiło się ślisko i oprócz tego, że nieco dłużej zajmie nam dojazd do pracy, bo trzeba na przykład odśnieżyć szyby, no to trzeba też nieco szybciej i wolniej w ten sam sposób, bo z większym wyprzedzeniem no zaczynać pewne manewry. W poniedziałek w kraju zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami głównie na północy i południu wschodzie przelotne opady śniegu nad morzem, także deszczu ze śniegiem. Na termometrach od minus 1 stopnia do 1 stopnia na przeważającym obszarze kraju, nad morzem od 2 do 4, chłodniej na Suwalszczyźnie i w regionach podgórskich Karpat około minus 4 stopni. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 995 hektopaskali i będzie spadać. No właśnie, co zrobić, żeby szybciej do pracy wystartować, jak zabezpieczyć się przed nią szybę? Może jakiś materiał albo kawałek kartonu? No, pomijając oczywiście luksus posiadania garażu podziemnego. 2 2 7 3, jeżeli mają Państwo jakieś sprawdzone metody. 27 dzień listopada, 331 dzień roku, 34 dni do końca roku zostały. Radosław Nałęcz, zaczynamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Take me into the night, I'm an easy lover. Take me into the fire, I'm an easy brother. I'm on fire. Burn my sweet effigy, I'm a on the wheel, I wanna taste Na zegarze już 11 minut po 6, pora na trójkę. Proszę Państwa, mamy poniedziałek, 27 listopada. W kartce z kalendarza nietypowa rocznica. W 1959 roku zostało założone Towarzystwo Przyjaciół Łodzi. Oczywiście wszystkich łodzian pozdrawiamy, a po godzinie 8 przeniesiemy się na chwilę do województwa łódzkiego. Przed godziną 6.30 połączymy się z Wojciechem Cegielskim, który podsumowuje dotychczasowe przekazanie zakładników pomiędzy Izraelem i Hamasem. Od piątku, od godziny 6 rano polskiego czasu trwa zawieszenie broni, ale to nie znaczy, że ludność cywilna jest bezpieczna. Po godzinie 6.40, jak to zwykle bywa, przejrzymy portale Polskiego Radia, a poza tym będzie szklanka, bo IMGW wydało ostrzeżenie w 5 województwach północno-wschodniej Polski. Tu na drogach jest ślisko, a ten tydzień przyniesie dodatkowe ochłodzenie. Niewykluczone, że w połowie tygodnia będzie ślisko już w całej Polsce. Najbezpieczniej byłoby wyjście z domu przełożyć na godziny popołudniowe, kiedy już te chodniki zostaną zabezpieczone, posypane solą i nie ma tego zagrożenia poślizgnięcia się. Z tego właśnie powodu nasza reporterka postanowiła przygotować poradnik na ten trudny zimowy czas, jak i kiedy spacerować, żeby się nie przewrócić. Jeśli ktoś z kierujących jeszcze, podkreślam słowo jeszcze, nie zmienił opon, to jest to faktycznie już ostatni dzwonek. No, dzisiaj to raczej nie warto wyjeżdżać. Po godzinie 7 kilka słów na temat przekąsek również w programie, które wedle najnowszych badań potrafią wpływać na nasz mózg, tak samo jak niektóre używki. Nasz reporter zasięgnął języka u ekspertów. Mówi się o tym, że żeby mieć taki fajny balans, jeżeli chodzi o nasze odżywianie, to około 80% dziennie przyjętej energii powinna pochodzić z takich fajnych, wysokoodżywczych, nisko przetworzonych produktów, które będą taką wielką bazą dla naszego codziennego żywienia, dla naszego zdrowia. I tutaj pytanie do Państwa o te grzeszki związane z łakociami. Czy dzień muszą Państwo rozpocząć właśnie od czegoś słodkiego, a może jakieś inne przyzwyczajenia? Ja na przykład nie wyobrażam sobie dnia bez kawy. 2 dwójki i 7 trójek. Od czego dobrze rozpocząć dzień? To pytanie do Państwa. Przed 8 wyślemy Państwu także kartkę z gór. Podsumujemy niezbyt udane zmagania Polaków podczas konkursu Mistrzostw Świata w skokach narciarskich, a pan Tałek opowie o tym, jak w 1900 roku jeden z największych polskich pisarzy wymyślił słowo pocztówka. Po godzinie 8 na chłodno przyjrzymy się geniuszowi z małej miejscowości w województwie łódzkim, który uzyskał rekordowy wynik w teleturnieju 1 z 10. Proszę na siebie. Proszę na siebie. Proszę na siebie. Na siebie proszę. No dobrze, to w takim razie o 8.45 w salonie politycznym Trójki gościem Karola Gnata będzie Małgorzata Paprocka, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP, a poza tym również nie zabraknie serwisów informacyjnych, serwisu Trójki, serwisu ekonomicznego, również sportu w Trójce i radionawigatorów, czyli raportów z dróg. Dzisiaj się sporo dzieje na drogach, więc proszę zostać z nami. Będą Państwo na bieżąco 14 minut po 6.00. Akt. Nie będę wybierał, bo gram tu i tam. Tej wolności cenę znam. Jedni mnie kochają, po drugich nie mam szans. I nawet nie chcę. A wciąż nie wszystko mam. Czasem oczy słone mam. Czasem za to płynie szampan i jest bar. Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarze już 20 minut po 6. Poniedziałek jest ostatnim dniem obowiązywania zawieszenia broni między Izraelem a Hamasem w Gazie. Po południu na wolność ma wyjść ostatnia jak na razie grupa izraelskich zakładników przetrzymywanych przez Hamas oraz palestyńskich więźniów, których uwięził Izrael. Wojciech Cygielski śledzi to, co dzieje się w Izraelu i w Gazie. Dzień dobry, Wojtku. Dzień dobry. Polski MSZ poinformowało, że wśród uwolnionych z Gazy jest jedna Polka. Czy wiemy coś więcej? Niewiele wiemy na jej temat, a przynajmniej niewiele możemy powiedzieć o tym. Wiemy, że jest to osoba mająca potrójne obywatelstwo tak naprawdę, bo jest to Izraelka, która ma drugi paszport amerykański i trzeci paszport polski. Czuje się prawdopodobnie dobrze, bo większość zezwolnionych wtedy, czyli w tej pierwszej grupie w piątek wyszła już ze szpitali. No poza tym wiemy oczywiście, że Aleks Dancyk, czyli historyk, badacz Holokaustu, człowiek Izraelczyk, który ma też obywatelstwo polskie, jest w niewoli i na razie nie zostanie wypuszczony na wolność, chociaż Izrael i Hamas uczestniczą w tej chwili w negocjacjach, które miałyby przedłużyć zawieszenie broni o kolejne dni, co oznacza, że kolejni zakładnicy mogliby wyjść na wolność, którzy tego na razie nie wiadomo. A kto w takim razie został wypuszczony przez Hamas do tej pory? Zarówno Hamas, jak i Izrael wypuszczają na wolność przede wszystkim osoby starsze, kobiety i dzieci. Dzieci z matkami, rodziny. Na przykład wczoraj mieliśmy w izraelskich mediach takie bardzo chwytające za serce obrazki, kiedy 34-latka kobieta jeszcze z tej pierwszej grupy z piątku z córkami 4-letnią i 2-letnią, które zostały, wszystkie trzy zostały wypuszczone, spotkały się z mężem i ojcem. Mieliśmy 85-letnią Jafę Adar, tą kobietę, która którą być może pamiętają Państwo z wózka golfowego, którym napastnicy ją wieźli do Gazy, też została uwolniona. Większość z nich czuje się dobrze, chociaż jedną starszą osobę wczoraj w trybie pilnym zabrano do Berszewy, do szpitala specjalistycznego i ta osoba jest, z tego co mówią lekarze, w stanie ciężkim i w tej chwili walczy o życie. Do wczoraj uwolniono w sumie 58 zakładników z Gazy oraz 117 palestyńskich więźniów, bo pamiętajmy, że Izrael w zamian uwalnia tych, którzy siedzą właśnie w izraelskich więzieniach. Dzisiaj na wolność ma wyjść prawdopodobnie 11 Izraelczyków i około 30 Palestyńczyków. Palestyńczycy to też kobiety i nastolatkowie. Niektóre te osoby mają wyroki za terroryzm. Nastolatkowie też, którzy otwarcie przyznają się na przykład do sympatyzowania z Hamasem. No to jeszcze dwa pytania. Połączę je. Jak wygląda ta ewakuacja i czy jest jeszcze szansa na uwolnienie kolejnych zakładników? To jest bardzo skomplikowany proces, bo najpierw ci zakładnicy są przewożeni z nieznanej lokalizacji w Gazie. Podobno częściowo niektórzy są jeszcze na północy w podziemnych tunelach, które są niszczone przez Izrael. Są przewożone do umówionego miejsca z Czerwonym Krzyżem. Ekipa z Czerwonego Krzyża z konwojem, samochodami przewozi tych ludzi do Egiptu. Tam przejmują ich Izraelczycy, potem Egipcjanie i do granicy z Izraelem, a potem są transportowani już z Izraela, z tej granicy, do bazy wojskowej, potem do szpitali i dopiero w szpitalach mają okazję spotkać się z rodzinami. Tam oczywiście przechodzą też badania. Pod szpitalem zresztą czekają tłumy, które śpiewają, cieszą się i wiwatują na cześć tych, którzy są, zostali uwolnieni. No ale taka podróż jest dla tych zakładników bardzo męcząca. To są czasami 2-3 godziny drogi. Co ważne, te osoby nie zawsze wiedzą, o co chodzi. Część z tych osób nie wie w ogóle, co się stało od tego 7 października. Nie wie, że na przykład ich bliscy nie żyją, bo zostali zabici w szturmie Hamasu. Nie wiedzą, że jest wojna w ogóle, bo siedzą w niewoli i nie mają kontaktu ze światem. Pytałeś, czy jest szansa na uwolnienie kolejnych zakładników. Tak, wczoraj wieczorem Hamas oświadczył, że będzie domagał się przedłużenia zawieszenia broni o 3-4 dni. Gdyby tak się stało, to oznaczałoby oczywiście, że palestyńscy bojownicy będą uwalniać kolejne osoby przetrzymywane od 7 tygodni w Gazie. Izrael zaś zwalniałby kolejne osoby zza krat. Rozmowy trwają. Premier Benjamin Netanyahu rozmawiał wczoraj w tej sprawie też z amerykańskim prezydentem Joe Bidenem i mówił, że jest otwarty, chociaż mówił, że jak już porozumienie się skończy, no to wtedy wojna wróci z całą mocą, ale jest rzeczywiście szansa, że kolejne osoby wyjdą nie tylko dzisiaj, ale i w następnych dniach. Dziękuję pięknie za to podsumowanie i za relację. Będziemy oczywiście informować Państwa o tym, jak wygląda sytuacja na Bliskim Wschodzie. Wojciech Cegielski, dziękuję. Dziękuję. 25 minut po 6:00, pora na trójkę, przed nami Sun and Grace. Będzie to, co ma być, nie inaczej. Rozpromieni się ktoś zapłacze. Nie dowiesz się wcześniej, chyba że we śnie, ale czy chcesz nie wiedzieć, dobrze jest, za czym tak gnasz, po co ci to? Zabierzesz ze sobą, gdybyś poszedł na dno. Ołówek weź teraz kartkę i pisz. Kupiłem wszystko, a wciąż nie mam nic. Swój czas, weź gaz, swój czas. Zanim ci życie nie powie, że pas. I odkoluję, weź gaz i idź. Zacznij na 100, nie na 5% żyć. Wielkie ma oczy strach, gdy się boisz. To co złe znieca i dwoi troi. Pokochaj goręcej i weź na ręce dziecko, bo ono przywoła dom. Nie wbraniaj się, bierz wszystko jak jest. Bo życie porówno dzieli wydech i wdech. Ołówek weź teraz kartkę i pisz. Już nie uciekam, bo we mnie jest mistrz. Swój czas, weź gaz, swój czas. Zanim ci życie nie powie, że pas. I odkoluję, weź gaz i idź. Zacznij na 100, nie na 5% żyć. Na zegarze już 27 minut po szóstej, pora na trójkę. Dwie dwójki i siedem trójek. Miłego dnia z rana. Już śmieci wyrzucone, obudziłem się, kawę wypiłem, herbatę wypiłem. Zapraszamy do reklamy. Barbara, ja jestem gotowy. Ale na co, Marian? Wycisnąć na maksa, co się da z Black Friday w Media Expert. A, czyli kupić na 30 rat 0% i do kwietnia nie płacić i jeszcze dwie raty gratis dostać. A jak? LSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Dlaczego wybieramy Vitotal dla kobiet? Zawiera aż 23 witaminy i minerały w wysokich dawkach. Vitotal dla kobiet kompleksowo wzmacnia organizm. Jod i selen wspomagają prawidłowe funkcjonowanie tarczycy. Nie muszę martwić się celulitem i moją sylwetką. Wyciąg z winogron pomaga utrzymać wagę. Vitotal dla kobiet zawiera też wyciąg ze skrzypu polnego, który sprawia, że moje włosy są piękne, a paznokcie zdrowe. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Rabaty na to, czego naprawdę potrzebujesz, na Allegro Black Weeks mają. Obniżki do minus 50%, w tym smartfon Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G za 879 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1099 zł. Allegro. Jako dietetyk na wątrobę zawsze polecam Prolifer, ponieważ zawiera składniki wspierające właściwą pracę wątroby. Często ze względu na dietę, wiek czy masę ciała zwracam uwagę na poziom cukru we krwi. Wtedy proponuję nowość Prolifer Diabeto. Suplement diety Prolifer Diabeto dba o wątrobę, a dodatkowo zawiera wysoką dawkę morwy białej, która przyczynia się do utrzymania prawidłowego poziomu cukru. Stosując Prolifer Diabeto, osiągamy obie te ważne korzyści. Prolifer Diabeto, zdrowa wątroba i prawidłowy poziom cukru. Aflofarm. Wyciąg z liści garczocha wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Black Friday w MediaMarkt. Wielki finał. Odkryj najlepsze okazje roku. Odkurzacz Samsung Jet 90 Complete Extra za 2099 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2549 zł. A smartfon Samsung Galaxy S21 FE 5G taniej o 100 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1999 zł. Dostępny też w 50 latach. RRSO 0% i do czerwca nie płacisz. Kredyt udziela Bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Szczegóły w sklepach i na MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Na zegarze 29 minut po szóstej. Przenosimy się zatem na śliskie i białe drogi. Monika Gniewaszewska, Polskie Radio Kierowców, jest z nami. Dzień dobry. Dzień dobry, wszystko się zgadza. Rzeczywiście warunki zimowe na drogach i tak też na północnym wschodzie kraju chyba jest w zasadzie najtrudniej. Podobnie jest zresztą jak na południowym wschodzie. Tutaj jest najwięcej takiego błota pośniegowego, które utrudnia jazdę. Ale są też utrudnienia związane z wypadkami i też duże mamy na A4 między Legnicą a Wrocławiem, a więc wszyscy ci, którzy jadą do pracy od strony Legnicy, a do Wrocławia natkną się na zamkniętą jezdnię. Na 131 kilometrze bus uderzył w barierki i w związku z tym mamy kłopoty z przejazdem, właściwie brak przejazdu absolutnie w stronę Wrocławia. Kierowcy zatrzymują się już za węzłem Kostomłoty. No i czekać trzeba, jeśli za cztery nie uciekniemy, na otwarcie tejże A4 w stronę Wrocławia. To może zająć jakieś 2 godziny niestety, a więc omijajmy to miejsce. Korki mamy też na obwodnicy Krakowa już w tej chwili na jezdni w stronę Katowic. Też oczywiście na Mazowszu S8 nam się zakorkowała na jezdni w stronę Wrocławia, czyli tradycyjnie tak naprawdę. I ważna informacja dla wszystkich tych, którzy podróżują trasą łazienkowską. Uwaga, bo dziś już rano drogowcy wprowadzili zwężenie. Mamy zajęte 2 lewe pasa, więc i w stronę centrum, i do Pragi. To na 2 tygodnie, bo trzeba posprzątać po remoncie, który trwał na wiaduktach. A więc jest ponownie zwężenie, będą korki. Kolejny raport za niecałą godzinę, a teraz już serwis trójki w skrócie i Krzysztof Zyblewski. O 16.30 w Pałacu Prezydenckim odbędzie się zaprzysiężenie rządu Mateusza Morawieckiego. Premier będzie miał 2 tygodnie na uzyskanie przed Sejmem wotum zaufania. Głosowanie przeciwko zapowiadają Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga i Lewica. Jeśli gabinet Mateusza Morawieckiego nie dostanie poparcia, wówczas nowego premiera wybierze Sejm. Kandydatem sejmowej większości na szefa rządu jest lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk. Premier Izraela wyraził gotowość do przedłużenia rozejmu z Hamasem. Benjamin Netanyahu powiedział o tym w rozmowie z amerykańskim prezydentem Joe Bidenem, poinformował Biały Dom. Izraelski premier Relacjonując rozmowę izraelskim mediom, powiedział, że przekazał prezydentowi USA, iż jest otwarte na przedłużenie rozejmu, ale kiedy się zakończy operacja naziemna izraelskiego wojska, powróci z pełną siłą. Zawieszenie broni obowiązuje w Strefie Gazy do dziś, ale Katar i Egipt prowadzą negocjacje, aby przedłużyć rozejm. Irlandzki pisarz Paul Lynch został tegorocznym laureatem Nagrody Bookera. Wyróżniono go za powieść Pieśń Proroka, opowieść o Irlandii, która pogrąża się w tyranii. Nagroda Bookera to najbardziej prestiżowe wyróżnienie literackie przyznawane w Wielkiej Brytanii. Pełny serwis o 7. A 7 za 27 minut, a teraz sport w trójce. Sponsorem audycji jest Orlen. W studiu Robert Krzętowski, dzień dobry. Dobry. Dzisiaj było odśnieżane? Na szczęście nie. Chociaż pan ma garaż. Wspomnienia po weekendzie niektórzy kibice na pewno chcieliby odśnieżyć, bo w sobotę 21 był Dawid Kubacki, w niedzielę to samo miejsce zajął Piotr Żyła i były to najlepsze wyniki reprezentantów Polski w dwóch pierwszych konkursach sezonu Pucharu Świata w skokach narciarskich. Wczoraj do drugiej serii weszło dwóch biało-czerwonych, wspomniany Żyła i ostatecznie 23 w klasyfikacji Kubacki. Kamil Stoch przepadł już w kwalifikacjach, tak samo jak Aleksander Zniszczoł. Na pierwszej serii rywalizację zakończył Paweł Wąsek. Niedzielny konkurs, podobnie jak sobotni, wygrał Austriak Stefan Kraft. Znów nie dał szans rywalom i drugiego rodaka Jana Herla wyprzedziło ponad 22 punkty. Trzecie miejsce zajął Niemiec Andreas Wellinger. Kraft jest rzecz jasna liderem Pucharu Świata. Polskie piłkarki ręczne przegrały z Norweszkami 25-27 w ostatnim meczu towarzyskiego turnieju Posten Cup. Biało-czerwone zajęły w tym turnieju drugie miejsce, bo wcześniej pokonały Islandię oraz Angolę. Po spotkaniu z Norweszkami, mimo porażki, zadowolona była skrzydłowa Dagmara Nocuń. To był świetny mecz w naszym wykonaniu. Myślę, że kiedyś ta drużyna, nawet z takim składem, ale z mniejszym doświadczeniem, przegrałaby 15. My przegrywamy cały mecz tylko 2 bramkami i naprawdę uważam, że nasza gra przez większość meczu wyglądała po prostu świetnie. Mecz z Norweszkami był ostatnim sprawdzianem Polek przed rozpoczęciem Mistrzostw Świata. Turniej organizowany wspólnie przez Danię, Szwecję i Norwegię rozpocznie się w środę. Polki zagrają w grupie F w Danii i zmierzą się w tej fazie z reprezentacjami Niemiec, Japonii oraz Iranu. W piłkarskiej PKO BP Ekstraklasie w ramach 16 kolejki Puszczanie Połomice wygrała wczoraj z Górnikiem Zabrze 2-1. Ruch Chorzów zremisował z Koroną Kielce 1-1, a Widzew Łódź ograł na wyjeździe Lecha Poznań 3-1. Dziś ostatni mecz kolejki, mecz z udziałem lidera. Śląsk Wrocław wybiera się na spotkanie z Radomiakiem. We włoskiej Serie A liderem pozostał Inter Mediolan, który w meczu na szczycie zremisował wczoraj z drugim w tabeli Juventusem w Turynie 1-1. Inter utrzymał 2 punkty przewagi nad Juve. Sponsorem audycji był Orlen. A dzisiaj zachmurzenie umiarkowane i duże, i z tych chmur będzie sypał śnieg. Miejscami głównie na północy, południu i wschodzie przelotne opady śniegu nad morzem oraz na południowym zachodzie także deszczu ze śniegiem. Ślisko jest na drogach, ślisko na chodnikach. O, niektórzy nawet zasnęli, czy no, po prostu nie ma ich tam, gdzie być powinni. Mowa tutaj o piaskarkach, ale o tym za chwilę. Na termometrach no, prawie minus 9 stopni w Białymstoku i tutaj jest najzimniej, a szukając tego najcieplejszego miejsca to Koszalin. Tutaj tylko pół stopnia na minusie. No to w takim razie teraz ten apel do tych, którzy zarządzają piaskarkami, zwłaszcza w Polsce Północnej. Chciałbym poprosić was, żebyście obudzili wszystkich drogowców w województwie pomorskim, a szczególnie na drodze krajowej numer 6 między Słupskiem a Lęborkiem. No spadło 5 cm śniegu, żadnej piaskarki. No i trzeba bardzo uważać w tym rejonie, zwłaszcza zresztą o sytuacji na drogach. Mówimy państwu w kolejnych raportach, radionawigatorach trójki. Teraz 36 minut po 6. Jeszcze w tej godzinie będziemy podpowiadać, jak sobie poradzić, kiedy jest ślisko na chodnikach i na ulicach i na drogach. Proszę zostać z nami. Za chwilę też przegląd portali internetowych Polskiego Radia. Oh. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Po trochu tracę fragment siebie. Za każdym razem, kiedy jestem z tobą razem, padam z nóg. Mimo tylu wrażeń i wielkich marzeń, mogę wiele z siebie dać, by odejść znów. Wiem, że słów na pewno mi zabraknie, więc będzie łatwiej, gdy mnie nie odnajdziesz. Tak będzie łatwiej, więc odejdę stąd nad ranem, snem zostanę, wiem, że będzie łatwiej, będzie łatwiej. Ciebie, jak się czujesz? Mój świat wiruje mimo tylu nadziei. Wiem, że trzeba było to zmienić. Mogę dziś dać niemało, by tak zostało. Wiem, że słów na pewno mi zabraknie. Jest kwiat jabłoni w Trójce, było minęło, za kwadrans siódma. Jest takie powiedzenie, w zdrowym ciele zdrowy duch. Pamiętacie na pewno państwo takie radiowe ćwiczenia, kiedy cała Polska prawie ćwiczyła. A teraz wystarczy zejść, wziąć szczotkę w długim drzewcu i omieść samochodzik. No to muszę powiedzieć, że ja już te ćwiczenia poranne mam zaliczone. Ku państwa 2 2 7 3. Teraz przegląd portali internetowych Polskiego Radia. O proteście polskich przewoźników, między innymi na polskieradio24.pl można przeczytać. Trwa protest na granicy z Ukrainą w województwach lubelskim, w Dorohusku i Hrebennem oraz podkarpackim w Korczowej i Medyce. Domagają się równego traktowania przewoźników z krajów Unii Europejskiej i z Ukrainy. Protestujący Wspierają ich rolnicy. Po obu stronach granicy utworzyły się wielokilometrowe korki, a odprawy trwają kilka dni. Sytuacja z dnia na dzień coraz gorsza. Więcej szczegółów na polskieradio24.pl. Spółka PKP Intercity poinformowała, że nie ma w planach podwyższenia cen biletów w przyszłym roku. Podwyżki nie będzie mimo wzrostów kosztów funkcjonowania spółki, a na te koszty składają się m.in. opłaty za energię elektryczną, która jest ważnym czynnikiem w funkcjonowaniu firmy. Wiceprezes Tomasz Gontarz wskazał także na rosnące koszty związane z podwyższeniem płacy minimalnej, a także na wzrost stawek dostępu do torów dla przewoźników kolejowych. Dodał, że rosną też koszty remontów i inwestycji, a mimo to ceny powinny zostać na tym samym poziomie. I jeszcze jedna informacja ze strony Polskiej Radio 24.pl. Ponad 80% Polaków deklaruje, że dba o bezpieczeństwo swoich telefonów komórkowych, ograniczając dostęp aplikacjom do książki telefonicznej, aparatu czy innych danych. Jednocześnie ponad połowa użytkowników smartfonów przyznaje, że zainstalowała aplikację tylko dlatego, żeby uzyskać różnego rodzaju zniżki czy promocje, a że przed nami Cyber Monday, ale też Black Weeks, no to trzeba uważać na aplikację i sprawdzać, jakie dane pobierane są, gdy aplikacje działają w tle. Bo można między innymi w łatwy sposób dostać się do naszej książki telefonicznej albo do naszych zdjęć, no i wykorzystać te informacje. Nie zawsze w sposób legalny i bezpieczny dla nas, więc proszę czytać regulaminy i proszę też sprawdzać, jakich danych potrzebuje aplikacja, żeby dobrze funkcjonować. No właśnie, dobrze, ale pytanie pozostaje, dla kogo? Za 12 minut siódma. Państwo pory na trójkę. Na drogach i chodnikach zrobiło się ślisko. Na razie w 5 województwach w Polsce obowiązuje ostrzeżenie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przed zamarzaniem mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu. Taki okres przez meteorologów nazywany jest przedzimiem, o którym opowiada Grzegorz Walijewski, rzecznik prasowy IMGW. Jest bardzo niebezpieczna, szczególnie dla pieszych, dla kierowców, bo wówczas może dochodzić do takich sytuacji, jak było to w ostatnim czasie, kiedy pada marznący deszcz. Ja jako kierowca często patrzę na szybę i widzę, że tak, no to pada deszcz, ale szyba jest ciepła i to tylko powiedzmy na szybie, na wycieraczkach wygląda jak deszcz, ale kiedy te kropelki dotykają powierzchni gruntu, to on od razu zamarza, powodując taką szklankę, powodując tak zwany czarny lód. Takie warunki są wyzwaniem dla miejskich służb, które mają obowiązek zimowego utrzymania dróg. Pierwszy sprawdzian już za nami, mówi Justyna Guść z biura prasowego lubelskiego ratusza. Kilka dni temu w związku z opadami śniegu wyjechały pierwsze pojazdy na ulicę. Pracowały również brygady ręczne przy uszorstnianiu nawierzchni chodników tak, aby zniwelować śliskość. W pierwszej kolejności odśnieżane są główne arterie komunikacyjne. Jednak nie za wszystkie ulice i chodniki zlokalizowane w mieście, odpowiada ratusz. Swoje obowiązki mają też zarządcy budynków, przypomina rzecznik prasowy Straży Miejskiej w Lublinie Robert Gogola. Istotną rzeczą jest, żeby wszelkiego typu zagrożenia usunąć jak najszybciej. Mówię tutaj o lodzie na chodniku bądź śniegu, który może powodować zagrożenie dla pieszych, nawisów śnieżnych na dachach budynków, czy te sopli lodowe. I tutaj w gestii zarządcy, właściciela, administratora takiego budynku jest to, aby w jak najkrótszym czasie spowodować usunięcie tych zagrożeń dla osób idących chodnikiem. Do wyjazdów związanych z upadkiem na śliskiej nawierzchni wyjeżdżamy zazwyczaj rano, tłumaczy główny dyspozytor medyczny w Lublinie Jakub Stańczyk. Służby jeszcze nie zabezpieczą do końca dróg czy chodników i wtedy pojawiają się kolizje, wypadki komunikacyjne, no i wypadki na chodnikach, skręcenia, złamania i w godzinach porannych jest tego, w dniach, gdzie pojawia się ta gołoleć, bardzo dużo. Jak dodaje dyspozytor, w przypadku osób starszych taki upadek może skończyć się trwałą niepełnosprawnością. Dłużej ci pacjenci dochodzą do zdrowia po takim urazie niż osoby młode. Często zdarza się tak, że po urazach, na przykład złamaniach bioder, te osoby już nie wstają z łóżka. Dlatego w przypadku gołoledzi dać służbom czas na usunięcie zagrożenia. Najbezpieczniej byłoby wyjście z domu przełożyć na godziny popołudniowe, kiedy już te chodniki zostaną zabezpieczone, posypane solą i nie ma tego zagrożenia poślizgnięcia się. Jeśli musimy to zrobić, to uważajmy na świecącą się nawierzchnię, chodźmy trawnikami, które nie są aż tak śliskie. No i myślę, że to najrozsądniejsze wyjście w tej sytuacji. Policjanci apelują do kierowców o spokojną jazdę i dostosowywanie prędkości do panujących warunków. Lepiej dojechać później niż wcale. A tematem zajęła się Magdalena Kowalska z Polskiego Radia Lublin. Dziękujemy pięknie. Proszę opowiedzieć nam, jak to miasto, może wieś, albo miejsce, w którym Państwo obecnie przebywają, budzi się do życia. 2 dwójki i 7 trójek. Czy już piaskarka przyjechała? Czy jest już bezpiecznie u Państwa na chodnikach? Czekamy na telefony. Taki cichy, dzień powoli wstaje, moje miasto budzi się. Słońce purpurą już okryło czarne dachy, złoto zaraz zmieni je. Co nad nami, za tę ciszę, za ten świt, że jesteś obok mnie, że nie poddałaś się, za tę chwilę, która jest. Patrzę na moje miasto, kocham je. Ty jeszcze śni i wyśni dla nas sen. Miasto budzi się z naszymi marzeniami, szumem ulic woła mnie. Miasto budzi się, nie jesteśmy sami, daj nam dzisiaj dobry dzień.